Senas vyras, impotentas, nepadės jam ir cementas. Kas pas jį ten klinė karo, žmonai kieto nepadaro. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai, jaučia klina šlapės ir akise dūmai. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai, jaučia klina šlapės ir akise dūmai. Senisa be meilę klėdė, o jo žmona pica jėdė. Savo žmona tik tai bara, 5 metai jai nedaro. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai, jaučia klina šlaptas ir akise dūmai. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai, jaučia klina šlaptas ir akise dūmai. Va subota ir četvergas, mūsų Petras gaudo mergas. Capt už rankos ir ant vartų, pabučiavo porą kartų. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai, jaučia klina šlaptas ir akise dūmai. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai, jaučia klina šlaptas ir akise dūmai. Stovi Petras gale sodo, visą mergam smauglį rodo. O tom mergom tas smauglys kaip ir nykščias kumelys. Nežinau, kiek tęs šitie malonumai, jaučia klina šlapės ir akise dūmai. Nežinau, kiek tęs šitie malonumai, jaučia klina šlapės ir akise dūmai. Senis kaunan išvažiuoja, o jo žmona rankom ploja. Šaukės jį kaimyną Petrą pažiūrėt į savo latrą. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai, jaučia klina šlapės ir akise dūmai. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai, jaučia klina šlapės ir akise dūmai. Trenkia žaibas ir perkūnas, man patinka josios kūnas. Saka Petras, jų kaimynas, ir jo žmona apkabino. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai, jaučia klina šlapės ir akise dūmai. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai, jaučia klina šlapės ir akise dūmai. Grįžta senis, mato sceną, savo žmoną, a jau ne vieną. Su Petru salionė guli, abu nuogi seksą žiūri. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai, jau čia kalina šlapės ir akise dūmai. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai. Jau čia kalina šlapės ir akise dūmai. Senas vyras, impotentas, nepadės jam ir cementas. Kas pas jį ten klinė karo, žmonai kėto nepadaro. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai. Jau čia klina šlapės ir akise dūmai. Nežinau, kiek tęsi šitie malonumai. Jau čia klina šlapės ir akise dūmai.